د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله. باب فی الاضحیه، باب د په بیان د اضحیه کې. کمشه چې ذبحه کې د اختر پرز دی ته اضحیه وایي. اباده علماء او یوسفی اور تذکوی چې دا د ساخ په وخت کې کېدی شي. د دې اوسه بارکه د اهل علم اختلاف ته توجه کوي چې دا سنت ده که واجب ده. نا اکثر اهل علم دې طرف ته لاړ دي چې دا سنت موکده ده او واجب نه ده. دا د جمهور قول دی، تر دې چې د موږ مذهب کې د صاحبین قولم دی. جمهور اهل علم وی قربانی سنت موکده ده. امام ابو حنیفه رحمه الله ادی کی ورسره امام مالک امام ثوریم دے رحمهم الله دای وای په مالدار واجب ادا. او د ټول ځان ته دلایل دي. امام صاحب هم درانه درانه دلایل دي دي کې دیو جن بعد اهل علم وی علامہ شوقانی وی دا غچا قول چا غی وی دا واجب ده دا غوره ده. خو جمهور علما پس دی چه دا سنت موکده ده. الفصل الاول، فصل اول دا انس رضی اللہ عنہ روایت ته قال فرمائی دے زوحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کڑی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا بشین املحین پدوو گڑانو املحین برگ برگو ویب املح سپین والے چی دتور والی سر گڑ وڈوی. اپا دی کنو رقوالم شارحینو ذکر کری علامہ عراقی وی سحدادی جلدی فیه بیادن و سوادن داغ گڑ لوی چی پکی سپینوال توروالی. هو البیادو اکثر سپینوال دیروی. سوک وی هو لبیزو الخالص خالص سپین توی. اسو کوئی دادا سی سپینوالی توی چه لگ خڑوالی پکی وی. اچا دام ویلی چه املح وی اغطور تا چه سروالی پی دا پاسی. اقرنین اخکرورو اخکلی اخکلی اخکریو او سالم القرنین. نگر اخکرور مانیم قربانی مستحب دا. اسو کوئی دادا اغا بیخکرو نغوره ده. سرد دیده چی لکم گتخکر نی پاغیم قربانی کی. لکه دا بعدشی پیدای شیخ کرنی. زبه هما بیدیه زبکلیو دادوارا پخپلاس و سمع و کبرا. او بسم الله ویلو او الله اکبر ویلو پخپلو لاس مبارک ای ذبح کړي وا. دیو جنوی کې چاله قربانی ورزی او دې پکول قادر دې نو پکار دادی چې پخپلو لاس ای ذبح کی او کني شي کوله نو دغه په وخت کې دی حاضر وی. لکه او حدیث راغله مصدرک حاکم او بهقی کی پسند ضعیفه سرا عمران ابن حسین رضی الله عنه اجنبی دے سلام فاطمی بیبی تویلو پور تشخپلی قربانی تدی نو ورته حاضر اشا طالب بخنه کی داول ساس کی سره چې پزمکه غورځيږي. دا حدیث ضعیف ته خود نور او دلائل او د وجنه علماوی سنت دادی او ګره حدیث کې خدا راغلی کړه پیغمبر پخپل لاس او ذبح کونو سنت دادی چې پخپل لاس او قربانی ذبح کې زکا ذبح عبادت ته او عبادت غوړه دا وی چې سړی پخپلو کې حکبلی وکیل کونوم جایز دی. اے دا ذبح عبادت ده کنه ده چې پخپل لاس یو کې نو خبر را کسوک دی وکیل جوړ کو لکه بازی کمزوری وی اچاره د ذبح چلنو ورزی او ګور ربن موکل جوړول شي ځکه نبی علیہ الصلات والسلام په حج کې سل قربان ایزان سربوت نیوی ندرش پیتی پخپل مبارک لا سو ذبح کی ابا کی علی رضی اللہ عنہ وکیل جوړ کو. هغه ته وی دانو رثو کا وسمى وكبر بسم الله والله اكبر وي نګور بسم الله د ذبح په وخت کې مشروع ده قال راوی وی ریتو ما کتلو انس رضی اللہ عنہ وادع عن خذن کہ قدمه د قدم مبارک علی شفاههما په طرف د دی ګډانو د قربانی وی یقول بسم الله والله اکبر او دا سی وی چې بسم الله والله اکبر وی مستحب دی کی خذل دخپی په طرف د قربانی باندې په دې ګس طرف به راواچه په دې ګس لاس به سرونی سي مخ به دي قبله لای ايو خپبم پکې دي چې خو مضبوط شي د ټول سنتو خیال له سره کوي. نو ګره سنت او مستحب د دې چې ساروي به په ګس طرف راواچه اقبله له ولا مخ کې هه نو داغم قبله له مخشو د ذبح کون کی مخشو اپ اخیل ازب بسم الله الله اکبر و ذبح به کی چا که په بل طرف راوا چول نو سخورا کی حرام نه وي خود سنت نسو شو متفق علیه. د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر بکبشن حکم یو کو دیو ګډبار کی اقرن شیخ کرورو یتو او فی سوادن و یبرک فی سوادن و ینظر فی سوادن. اگر صحابه دین سمره محفوظ کړي د ګډ د رنگ یو یو خبره مونږ ته محفوظه کړي یتو فی سوادن تلو پز مکا پتوروالی کی یعنی خپی توری وی توروی اختو پی ویبرکو فی سوادن اکیناس سو پتوروالی کی یعنی داغی خیٹا و سینا دا توروا وینظر فی سوادن او کتلی کول پتوروالی کی سترگی نگیر چا پی رئیس توروا ابا کس پی نوا یو یو شی د دین زمونږ الحمدلله محفوظ دی فوت یبه روړل شوی او دالی زحیه به چې قربانیو کی پدی قال الله حبیب علی عائشه تو الومی المدیتا راړه چاړه راړه چاړه اوی ورت بی بی تاوی ثم قالش حزیحا ویدا تی رکا بی حجر ان پکانی بانی دا پا دی کانی بانی تی رکا لاللہ حبیب ویزکا پا پس چاڑا زبحن دا پکار زکا تکلیف وی ففعلت نو بی بی وکل سما خزاها بیاد اللہ حبیب چاڑ را واغست واخزل کا بشاوروی نیو گڑ فازجعهو نراوائی چولو اڑخبانی ثم ذباہو ابی زبحکو ثم قال بی بسم اللہ پنم دا اللہ پنم دا اللہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعال محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قبولی کد سید العالمین ناو دا غید آرنا و دو مد نبی علیہ السلام نا ثم ضحا به ابے پدی قربانیو کا دا مسئلہ برس سراشی ویو گڑ دا ٹول کور نا کافی کی گی کنا نو باز اهل علم چې قائل دي نو غیده حدیث دلیل لري ګور اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من امه محمد صلی الله علیه و آله و سلم سفیانی سوری امام ابو حنیفه مولا و یو ګرد یو کس نه کافی کیږي ته کور کې کسان ګن دی او ټول صاحب نصاب دی نو یې په یو ګډ غاړه نخلاصيږي مسله رسو تفصیلا را روانا رواه مسلم دا ځان له مستقله مسله چې یو قربانی د ټول کور د طرف نه کافی کیږي کنه د جابر رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لا تذبحوا الا مسنتن مذهب حق وای مگر مسننا دا د اسم فاعل صیغه د مسننا زمد میم دا کسره د سین دا او نون مشدد د مسنتن الا مسننا اسم فاعل له او د دې معنا سوا ای چې غاخ روخی دا د عام خلک غاخ ګوري دی باندې د زمیدار او مشران پوی په دې ځان پویول پکار دي همونګ تاسو کې پښو پویږي چې په غاخ سروه معلوم کی چون کې د عمر کې غاخ راخیږي ادی باندې مسنازو کو مسننا غاخ راختلې په دې عمر معلوميږي عربو یا سن البعیر اذا نبات سنه الذي يشير به مسنن چې کله غاخ روټو کې چې پاغه مسنه جوړيږي د دې او دوه غاخ وی دی په لوګورا ناغا اولو غرزيږي بیا راوټو کیږي لوګورا سنایا خو دې دوه غاخونو لوي کنه دا دوه غاخونه اولو غرزيږي بیا راوخيږي دا دې ساروي سوي د بلوغ علامه وی ادا پدی پدی غوانو میخو کې چې د دوو کالو شي او درم کې داخل شي اپو خانو کې د پیزووی پشپغم کې داخل شي تلا حبیب زبا مکوی مگر پا مسننا اگر دا دا مسننا دا سنید من السنید او هر شی د غوانو دو خانو د ګړو د میخونا ځکه دا جاموس یو نوع د بقرنا دا څه شی دی دا یو نوع دا الا یعصر علیکم مگر دا چې ګران شي پتا شو ګران شي پتا شو زبد دی نمو مې پیښې داږي یاشت دینا فتزبهو جزعتم من الدعنی نو زبه بکی جزع اگر وې د حیواناتو د عمر په دغه غاخونو پیژندې شي ځینو وګوره ما مالک مان خبره یې را ده در خرج کو در وې د شو کال دی ما غو به پرونه غشته نو پوی سړې په غاخو معلومه ای وای کچره تاسو نمندو بل ساروے د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمای فتزبهو جزعتن او دا غیتوی چشپګ میاشتې پیراغلی من ازوانې د ګډونا د شپګو میاشتو بچې دې خو غټ دې د کال دا غې سره برابر دې اے جمهور علما وای د شپګو میاشو د غړي بچي سره جو د وجود د غیر او د عدم دواړو ناجایز دي او ابن عمر او د امام زهري رحمهم رضی الله عنهم مسلک دي وای کبل وی بیا په دې نه کې او علما لیکلي دي پر وګړي وې دا خبره مستقبل وینو مستحب دا د چې پاغیو کا په جزاء مکوا هو که چاو کو نکیږي دا خبره د استحباب د کېدو د نه کېدو نه را نو مذهب د جمهور دا ده چې جزاء کافی کیږي د ګډو نا قبل مومی او کنه مومی رواه مسلم امام مسلم رحمه الله د دې روایت فرمایلی دی دو عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت دی فرمای و نبی رحمه السلام اتواه غنمن دلې غړي ور کړي وي يقسمها على صحابته چې د الله حبيب دا تقسیم کی په مرګورو دده زوحایا قربانی فبقیا عتودن نو پاتشو یو عتود ویداد یو کال وید اولاد بیزونا پاتشو پدی کی عتودن اے مضبوط دے او کال پر آغلے دے دے بیزے دے فذکرہو ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چه بس یو کال د بیزی بچه پاته ده فکال زوحی بیانتا ویت پی قربانیو کا وفی روایتن قلتو یا رسول اللہ صحابنی جزعون مال خو جزعو رسیدا قال زوحی بیهی پی قربانیو کا پدی او دیده که علماء دو مسئلی ذکر کردیستاو دی محشیم ورطا اشاره کردی کچری بیزاب د کال وی د قربانی په جاهز را هذه تعتود و ما تم عليه الحول فجائز عندنا مطلقا او کا اکثر کال وی دی په لوره ادي صحابي دی وی چت پیو کنو کچره کال برابر نو خو اکثریت د سنیو دا د خصوصیت ته بیا هغه شو پوشو په مساله کدا کالو خو خبره اتفاقی ده خو کچره کال عمر لا برابر نو نو بیا د دې صحابي خصوصیت ته ځکه بعض روایتو کې راغلي چې تی ذبح کا ولن تزي انا هدن بعد قطانه پس به بل چانه ده نه کافی کی متفق علیه د ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت ته قال دې فرمایو نبی دې سلام یذبح چې ذبح به کولا او نهر به کولو بالمصلا بعید گا کې هیڅ خلق ورپسې اقتداء کی د ذبح طریقه تیز ده کی فقیران ناجم دي او غید دي غوخنه حاصله کی او چون کی قربانی شعار د دین ده نو چې سرګد ده کیا رواه البخاری رحم الله وان جابر بن جابر رضی الله عنه روایت چې نبی علیہ السلام فرمایلی البقرۃ عن سبعه غواد او کسانو نه کافی کی والجزور عن سبعه او خم دو کسانو نه کافی رواه مسلم و ابو داود واللفظ له او الفاظ د د پاردی دوم سلام رضی الله عنها روایت دا فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی اذا دخل العشر اذا دخل العشر وَيْكَلَ شِرَا دَنَّشِي أَغَلَسْ رَزِدَ زِلْحِجِ وَارَادَ بَعْدُكُمْ اِرَادَوْ لَرِبَازِ پَتَاسُكِ اَيُّ ذُحِيَا دَا چِدِ قُرْبَانِيُو کی ده دی ارادن علماء و دلیل نولی چوزی غیر واجب دا زکا خبر ده دی ارادی تا اس پار لا حیثو قال و ارادا دا د دې علماو چونکی دا مجتهدی لوی خلق وی دای چې د کمشي ترسي اغیلا دا وګدای نه موږ له لفظي معنی هم نه راتله موږ غ لفظي معنی هم د دې نزد کړی نو دین هغه علماو دلیل نیولې چې را دا قرباني واجب نه ده اراده لري باز پتا سو کې یو زهيه چې قربانيو کې فلا يمسا نن دې مس کيد ويختونا وبشره شيان او د خپل بشري نس شي اپ یو روایت کې دي فلا خذن نشارن ويختد نالي ولا يق ولا يقلمن زفرا او ندي کټ کوي ولا يقلمن ندي کټ کوي زوفرن نکونا ندی نکونا کٹ کوی او بعد دا د اقلام ناغسته والا یقل من نا زوفرن نادی دیوی اختاو ندی کٹ کوی نکونا اپا یو روایت کی دی چاچو کتا مهمیاش ده زل حجی وارادا یو زهی او ده دی رادوی چو قربانی وکی نا دیدی من شاری ده ویختو نا ولا من اسفاری او ند نکونو ناس شیرواه مسلمن اے وی دا مستحب دے جمهور علما وی چی دا سیو کیا نو کچاو کل اجر بمیلاو شیخو کویو کنینو که عملی ونکو نو گناہگار ندے او باد علماء لی حکمت پا کسے دے اے اس با اللہ دے دور نازادی نوی چی خک کامل لجزا زاد شی نو کونو سارا و یختو طولو سارا سشی طولو سارا دا اللہ او حکم دے پا کسے حکمت علماء ذکر کرے ادا وګور حاجیم چې کای جلته لاړ دغه دلته دی ردی کې دا غته د علما او دو قولونه دي دا غته د علما او سړي دو قولونه دي ته توجه دی په لنیشته سموي پسکه دو قولونه دي تجربه مو کته ما کنه ها دې تا غشن ناشته دې څ نور څه کاریری وی دې نه به څه تخشې کته لینو شیخ صاحب دې الله پاک او بخي ولاري درجات بلند کی چې په قران نه بل پر کتل ویل چې تخشې دې نه صحیح کړې سا اته چې څه لګور یو ساوري قسم دې چې دا ټول دنیا ور سره سنلا ها نو مسلې باندې ځان پوي وای ګور چې سړی توجه ني یو هو ګناهګاری کی په خپل اختیار دا سکی بل د نعمت ناشکری مکه وای دا مسله دا چې دا خو بدل ته مونږ مسلمانان نه قرباني کوي نو ذل حجه چې نمخ کړي نکونه مکونه صفایو کی خو جی رو ختم یاش نو مستحب عمل دار اگر په مستحبات او عمل پکار دي که زه وي مستحب دي مستحب دي نا دا الله ال حبيب هر شي سه دي ايكي اقتدا پکار دا هو حاجی بس کوي ندار ابو باجو علما وي جدا حکم د حاجی د فاره نه لري لکه دي په لګره میا شرح خطلي او سړي حج له لړو دا غزه نه يا بل ملک نه راغ او دې اوس حج تمتو کوي نو چې حج تمتو کې عمره او کده بسر خړای سپو شي په خبره باندې اګه سر نه خړای دې د احرامونو زی تمتو یې نه جوړیږي نو دا عادت د حجی بار کې دا غزې د علما او دوه قور شو کوی دا حکم غلم دی اسو کوی دا چا د پاره دی ده غیر حاجی ده پاره ده چه سرم مسئله لمو خیالو یا غا مسئله ده حج مسئله ده حوالتا انشاءاللہ وضاحت ذکر که غدوم را ذهن که لگ راولی چه دا بام کئی که دیب ام کئی رواه مسلم ده ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا روایت تده فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ما من ایام نشتا دا سی رزی چی عمل نیک دی پدی کی محبوبی اللہ تا من ها دی لیام العشر دا دی لس رزونا دا لس رزی دی زل حجی دیر غور دی او دو علماء اختلاف دی چه آیا دا لز بهتر دی او که دا رمضان دا خیرهی لز بهتر دی ای دا ذلحجه اولی لز بهتر دی او که دا رمضان اولی لز بهتر دی نو دی حدیث دا وجه نبازی وی دا غوره دی ابازی علی علماء دیل لار دی وی دا رمضان اغا خیره نی غوره دی روجم دا و لیلت القدرم دی ا بعضی پکې داسې ویلي چې رازي دا غوړې او شپې دا غي غوړې ځکه پدې کې عرفه دا او پاغي کې ليلۃ القدر ده ادا قول جمع بین الروایتین کوي اباز داسې ویلي باز متأخرین علما وای وای مجموعه کرا والد دی لسو د ذل حجې نو دا غوره دی د مجموعی د لسو د رمضان نا اگر چې پاغه لسو د رمضان کې غشپه ده نو پاغه بل شی غوره کیږي نا وای لیلۃ القدر خیر من الف شهر قالوا صحابه کرام فرمایلیو رضی الله تعالی عنهم یا الله رسول ولل جهاد فی سبیل الله اذا الله لار کی جهاد نم دی کی عمل غره قال ولل جهاد فی سبیل الله وین جهاد الله لار کی الا رجل مگر سړی خرج بنفسه و مالی هو تو پخپل نفس او مال صرف لم يرجع من ذلك بشين نو واپس نو شود دین پس شی سرا نو بیا دې غوړه دې نو ګوره دا راځي دمر لوی مبارک او رضی رواه البخاری رحمه الله